Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Aralık Salı. Yıl 2019, ay 12, gün 365, Kasım 54. 1441 Hicri Cemazülevvel 5, 1435 Rumi Aralık 18. Marif Kitaphanesi bütün okuyucularının 2020 yılını tebrik eder, sağlık ve mutluluklar diler. Günün sözü. Güneşe açılan her gözde yaşamak, hazzının pırıltısı vardır. Sabahattin Eyüboğlu. Günün şiiri. 22. Sone. İnandıramaz aynam yaşlandığıma beni. Değil mi ki doğdunuz aynı gün gençlikle sen? Ama örtünce vaktin kırışıkları seni, medet umarım ömrüm bitsin diye ecelden. Varlığına o eşsiz güzelliği giysen de gönlümün urbasından başka şey giyemezsin. Yüreğim sende çarpar, yüreğin çarpar bende. Demek ki bana göre yaşlısın diyemezsin. Onun için sevgilim kendine bakman gerek. Nasıl ki ben bir hiçim bakmak dururken sana, yüreğin bende diye üstüne titreyerek olmuşum yavrusunu esirgeyen bir ana. Gönlüne bel bağlama, gönlümü yok edersen geri almak yok diye onu verdin bana sen. William Shakespeare. Talat Said Halman çevirisi. Günün tarihi. 410 yıl önce bugün, yani 31 Aralık 1609'da İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin temeli atıldı. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa olan cami 8 yılda tamamlandı. 140 yıl önce bugün de, yani 31 Aralık 1879'da Thomas Edison elektrik ampulünü kamuya tanıttı. Büyük Saatli Marif Takvimi. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar? Sözcüğün yolculuğu. El aire está limpio. Biz bir süre hayal görürsek ne olur? Eduardo Galeano'nun 23 Mayıs 2011'de yaptığı konuşmayı veriyoruz piyano eşliğinde. Başka mümkün olan bir dünyayı aramak için şöhret peşinde koşmaktan vazgeçip öteye geçersek, yani havanın bütün zehirden arınmış olduğunu, insan korkularından ve insan tutkularından arınmış olduğunu, sokaklarda arabalar köpekler tarafından eziliyor, otomobiller insanlar tarafından kullanılmıyor, bilgisayarlar tarafından programlanmıyor, süpermarkette satılıp alınmıyor ya da televizyonda seyredilmiyor. Televizyon artık en önemli, ailenin en önemli üyesi olmuyor. Bir çeşit ütü, bulaşık makinesi gibi bir şey oluyor. ve aptallık suçu yazılı, ceza kanunlarına yazılı oluyor. Yani sadece yaşamak için yaşayanların suçu olarak geçiyor. Yani şöyle bir dünya olmalı: kuş nasıl öttüğünü bilmezse ve öyle öterse, çocuk nasıl oynadığını bilmeden oynarsa öyle olmalı. Hiçbir ülkede çocuklar askerlik hizmetine koşulmamalı. Yani onu reddeden çocuklar hapse girmemeli. Ancak askerlik yapmak isteyenler gidebilmeli. Hiç kimse çalışmak istemeyen hiç kimse çalışmamalı. Ekonomistler hiçbir şekilde yaşama seviyesini tüketimle ölçmemeli ve hayat kalitesini sadece tüketimle, büyümeyle ölçmemeli. Şefler, aşçılar, yani ıstakozların canlı canlı kaynatılmak için can attığını sanmamalı. Tarihçiler ülkelerin işgal edilmek için can attığını sanmamalı. Politikacılar da hiçbir şekilde sadece sözlerin yalanıp yutulmak için olduğuna, yoksulların her türlü yalanı yutmaya inandığını düşünmemeli. Ve yani hiç kimse dalga geçme yeteneğine sahip olanı ciddiye almamalı. Ciddiyet hakim olmamalı. Ölüm ve para bütün o sihirli güçlerini kaybederler. Ne ölüm ne de talih bir insanı böyle bir alçağa soylu yapar. Böyle bir şövalye yapar. Yiyecek hiçbir şekilde bir mal, meta olmamalı. Ya da iletişim, bir iş gücü olmamalı iş aleminin. Çünkü yiyecek ve iletişim insan haklarıdır. Hiç kimse aç olduğu için ölmemeli. Çünkü hiç kimse zaten hazımsızlıktan ölmeyecektir. Sokak çocukları çöp gibi muamele görmemeli. Çünkü sokak çocuğu olmayacaktır. Öyle bir dünya düşünelim. Zengin çocukları sanki onlar kral, tanrı gibi değil, öyle muamele etmemeli. Çünkü zengin çocuklar da olmamalı. Eğitim sadece ona parası olanların olacağı bir ayrıcalık değildir. Olmamalı ve polis onu satın alamayanları, polisin lanetine uğramamalı eğitim yapamayanların. Adalet ve özgürlük Siyam ikizleri birlikte ayrı yaşamamalı ve sırt sırta yapıştırılmış olacak gayet iyi bir şekilde. Arjantin'de Plaza de Mayo'nun deli anneleri sağlıklılığın en temel unsuru sayılacaklar. Çünkü zorunlu amneziyi, zorunlu unutturmayı, onlar unutmayı reddettikleri için ve 6. emir gövdeyi kutsamak olmalı ve kilise aynı zamanda Tanrı'nın unuttuğu bir başka emri sunmalı: doğayı seveceksin, kendinin parçası olduğu doğayı seveceksin. Dünyanın çölleri ve ruhların çölleri yeniden ormanlaştırılacak. Umutsuzlar beklenecek ve kayıplar bulunacak. Çünkü onlar o kadar çok beklendiler ki ve o kadar çok kayıp sayıldılar ki. Hepimiz yurttaş olacağız ve bu güzelliğin ortaklaşa insanları olacağız ve adalet için çalışacağız. Çünkü onlar doğdukları zaman ve yaşadıkları zaman neresi harita ya da zaman sınırları olmaksızın yaşadılar. Biz hepimiz yetersiz olacağız, mükemmel olmayacağız. Çünkü mükemmeliyet tanrıların bir ayrıcalığı olabilir sadece. Ama bu dünyada, bu lanet olası dünyada her günümüzü ilk günmüş gibi ve her gecemizi son geceymiş gibi yaşayacağız. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yok, Selahattin Çolak'la birlikte ekip oluşturuyoruz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Evet, açılışımızı Eduardo Galeano'nun 23 Mayıs 2011'de bir süre bir hayal kursak nasıl olur diye başlayan piyano eşliğinde yaptığı harika konuşmadan verdik. Bugün Galeano'nun, Eduardo Galeano'nun ve Günler Yürümeye Başladı kitabının da son gününü okuyor olacağız. Şimdi ona kulak verelim. Zaten o da sözcüğün yolculuğunu anlatacak bize. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...31 Aralık... Sözcüğün Yolculuğu. Serenus Sammonicus, 208 yılında Roma'da iyileştirme sanatındaki keşiflerini anlattığı Gizli Konular isimli bir kitap yazdı. İki imparatorun doktoru, şair ve döneminin en iyi kütüphanesinin sahibi olan bu adam, diğer başka ilaçların yanında 3 günde bir bastıran ateşten kurtulmanın ve ölümü korkutup kaçırmanın şaşmaz yöntemini öneriyordu. Göğse bir sözcük asmak ve gece gündüz onunla korunmak gerekir. Bu sözcük abrakadabraydı ve kadim İbranice'de şu anlama gelmekteydi: ateşini sonsuza yolla. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1907'de bugün, ilk yeni yıl akşamı, Times meydanında, o zamanlar Long Acre meydanı diye adlandırılan Manhattan'da kutlanmış. New York'taki ilk yılbaşı gecesi kutlaması 1907'de olmuş. Gayet yeni sayılır. 1999'da da Rusya'nın ilk başkanı Boris Yeltsin istifa etmiş ve yerine Vladimir Putin'i başbakanı, vekil başkan ve kendisinin halefi ilan etmiş. O gün bugündür de zaten tarih yeniden yazılıyor. Vladimir Vladimirovich Putin 20 yıldan beri Rusya'nın başında yeni çarı olarak duruma vaziyet ediyor. 2015'te bugünse bir Downtown Address Hotel diye bir yerde, yani Dubai'de, merkezde, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'de, bir Burç Halife diye adlandırılan büyük gökdelenin yanında, bu şeyler ya, yeni yıl havai fişekleri fırlatılmasından hemen önce bir ateş yangın olmuş ve 16 kişi yaralanmış, birisi kalp krizi geçirmiş, bir diğeri de ciddi bir yaralanma. 14 başka kişi de daha hafif yaralanmalarla atlatmışlar. 2015'te bugün de büyük bir yangın, havai fişek gösterileri buna rağmen, yangına rağmen devam etmiş. Şimdi ilginç tarafı, şimdi de muazzam bir yangın var Avustralya'da. Gün an be an takip etmeye çalışıyoruz. Saat farkından dolayı Guardian gazetesi çok yakın. Yani 10 dakika, 15 dakika öncesine kadar nerede duruma vaziyet ediyoruz. Ve Avustralya'da New South Wales, yeni Güney Galler eyaletinde Cobargo bölgesinde 2 kişinin öldüğü, Victoria'da da çok büyük 4000 kişinin de Malakuta, Victoria'da Malakuta plajlarında mahsur kaldığı, yani 4000 insanın terk edemediği gibi bir durum var. Korkunç bir gün geçirilmiş olduğunu söyleniyor. Bir de New South Wales'da gene bir itfaiye çalışanı, orada gönüllü sistemle çalışıyor. O da hayatını kaybetti. Eşi de hamileymiş. Çok büyük yangınlar var. Luque Henriquez Gomez'in de bildirdiğine göre yeni New South Wales Acil Durumlar Bakanı David Elliott tatile gidiyormuş Avrupa'da. Cuma günü tatile çıkacağını açıklamış. Ama günde iki defa da briefing alacağını da belirtmiş. Çok ilginç. Bundan önce Scott Morrison da Hawaii'de fotoğrafı geçen cumada tatilde, yani bütün Avustralya yanarken tatilde Tokyo'larını da çekmiş. Karısının yanında şortla oturup büyük bir sükunetle etrafı, suları seyrederken görülen bir fotoğrafı vardı. Pek öyle Avustralya'nın boydan boya yanması, hem itfaiyecilerin ve başka insanların ölmesi, evlerin yanması, iş yerlerinin ve koalalar, binlerle ifade edilen koalaların, kurtarılamayanların yanıyor olması pek etkilememişti. Şimdi de New South Wales'in Acil Durumlar Bakanı da pek ciddiye almamış meseleyi. Basın toplantısında bu sabah yapılan, yani Salı günü yapılan şeyde de New South Wales Başbakanı Gladys Berejiklian da bu bakan, acil durum bakanı nerededir sorularına pek cevap vermemiş. Ama sonunda, günün sonunda benden sorulur her şey. Ben buranın, eyaletin başbakanı benim demiş. Bir de yardımcı bakan varmış, hapishaneler bakanı Anthony Roberts, o da benle beraber tamamen destekleniyorum demiş. Yani çok ilginç bu Elliot'ın tatili, başbakan Scott Morrison'ın tatilinden hemen sonraya geldi. O Hawaii'ye gidip bütün bu kriz devam ederken Avustralya tarihinin gördüğü en sıcaklar, bütün bölgede, kıta boyunda 40 derecenin üstünde her yerde. Ve şu an itibariyle görebildiğim kadarıyla 14 ayrı, şu ana kadar 9'du, 11 kişi öldü ve 14 ayrı yerde de yangınlar devam ediyor diye görülebiliyor. Ve 4000 kişi, yani 4000 insanın da Victoria'da, Malakuta'da mahsur kaldığı durumdan bahsediyoruz. Ama gene de tatiller çıkıyor. En büyük, en hoş tartışmalardan biri, Cobargo'da ölenlerden birisi de baba oğulmuş ve çok, bir üçüncüsünün de Naruma'nın batısında ölmüş olabileceğinden korkuluyor. Yani Vericikleyen da böyle bir açıklama yapmış zaten eyaletin başbakanı. Ve herkesin başka şeyler yerine önemli olana odaklanmasını istiyorum. Hayatın ve malların güvenliğinin korunması demişler. Fakat yani bayağı çok cehennemi bir durum var. Yani gökyüzü, mesela Victoria'da Malakuta yangınında gökyüzü simsiyah, bazı yerlerden de kıpkızıl gökyüzü gözüküyor. Fotoğraflar o şekilde. Şu ana kadar bildiğimiz şeylerin en önemlilerinden biri diye yazmış Namanju adlı gazeteci, Guardian gazetesi. Doğu Avustralya'nın çok büyük kesimlerinde yangının devam ettiği ve tam bir kaos ve kıyamet görüntüleri, Helen Davidson da öyle yazmış zaten. En az 4000 kişinin okyanuslara ve denizlere ve şeylere koştuğu haberi var Victoria'dan. Çünkü onlara bir tahliye, göllere koşmuşlar. Tahliye emri de verilmemiş ama tahliye de edilemiyorlar. En büyük tartışmalardan bir tanesi de Sydney'de biraz önce sözünü ettiğim havai fişek gösterisi 1 milyar kişi izliyormuş dünyada her sene. Avustralya'daki bu meşhur gösteriyi biliyorsunuz. Sydney'de opera binasının önünde üzerinden böyle muazzam ışıklar geliyor. Şimdi onu yapalım mı yapmayalım mı diyorlar. Avustralya bir yandan yanıyor, bir yandan da havai fişek gösterilerini yapalım mı diye. Dünyanın halini şu anda Avustralya'da ve özellikle de Sydney'den daha iyi gösteren hiçbir yer bulunamaz. Yani bayağı şaşırtıcı bir şey. Ve Sydney valisi Lord Mayor diyorlar onlara, belediye başkanı pardon, Clover Moore da karar veremedim, devam ettirelim mi, yani farklı düşünceler içindeyim demiş. Yani havai fişekleri de yapalım mı diye, insanlar, hayvanlar, ağaçlar ölüyor, yanıyor, bitiyor, ona rağmen de biz işimize devam edelim ve havai fişek gösterilerini patlatalım diye bir durum var. Son derece ilgi çekici bir durumdayız. Takip etmeye çalışacağız. Yeni yılın son günü dünyanın haline, yani tamamen Shakespeare'e ve Dante'ye uygun, büyük yazarlara uygun, klasik yazarlara uygun şekilde cereyan eden bir dünya hali olduğunu söyleyebiliriz. Mütevazı bir benzetme yapmaya çalışırsak eğer. Öte yandan da Libya tezkeresinin de meclise geldiğini söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya'da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi meclis başkanlığına sunuldu. Meclis Genel Kurulu yarın değil öbür gün, Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Anayasanın 92. maddesine dayandırılan tezkerede çok ilginç bir ibare de dikkati çekmiş, ifade ya da hudut, şumul yani sınırları, şumul de kapsamı, miktarı ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde demiş. Yani tek adam yönetimine ilişkin bir büyük bir Libya'da uzun bir süreden beri devam eden diktatör Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden sonra devam eden büyük bir iç savaşın iki tarafından biri lehine bir müdahale durumu söz konusu. Karadan, havadan ve denizden güvenlik analistlerinden Metin Gürcan da meclise sunulan tezkerede operasyonel olmayan eğit donat vurgusu dikkat çekse de bu ulusal hükümetin kabul edilen UMH diye belirtilen hükümetin talepleri doğrultusunda destek ifadesinin ucu açık tezkerede gönderilecek asker sayısı da 2 birlik tipi de 3 verilecek görevler ve 4 süre belli değil demişler. Yani tezkerenin dayandırıldığı 92. madde şöyle: savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme, milletler arası hukuku meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası antlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Tatilde veya ara vermedeyken meclis, ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvetler kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde Cumhurbaşkanı da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanılmasına karar verebilir diye kocaman bir tezkere metni de konmuş. Türkiye için yeni yılın sonunda ve eski yılın sonunda ve yeni yılın başında önemli belirsizliklerin belirtildiği, savaşın paramparça ettiği Libya'ya çok ülkenin de bir arada bulunduğu vekalet savaşları, proxies deniliyor buna İngilizce'de, savaşlarına dahil olması tehlikesi var. Ve bütün ana şeyinde sık sık belirtmeye çalıştığımız gibi ana sahikinde gene hidrokarbon dedikleri aslında Akdeniz sularında petrol, fosil yakıt aramak için de Çavuşoğlu da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Libya tezkeresi için Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti liderlerini ziyaret etmiş ayrı ayrı. Özellikle de bir soru akla geliyor. Dışişleri Bakanı Kılıçdaroğlu'na başkandan, yani Erdoğan'dan Bay Kemal'e imzalaması ricasını iletmeye geldim mi diyor acaba Dışişleri Bakanı diye de insanın aklına bu soru gelmiyor değil. Kılıçdaroğlu'ndan da Karamollaoğlu'na ve Akşener'e, yani Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e birer ziyaret gerçekleşmiş. İki partinin karşı olduğu anlaşılıyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ayrıca Suriye sınırındaki 48 bölgesi Türkiye'nin özel güvenlik bölgesi ilan edilmiş Gaziantep Valiliği tarafından 15 gün süreyle. Ve bir de son 48 saatte Suriye ordusunun saldırıları sebebiyle 20 bin sivilin daha Türkiye sınırına göç ettiği İdlib'de Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu da yüzlerce savaşçısını Suriye ordusuyla savaşmak üzere güneye göndermiş. Gayet karmaşık, kaotik durumlar var. Zaten karmaşık ve kaotikti, büsbütün devam ediyor. Öte yandan da fırtınalarda, uyarılarda devam etmekte. Kuzey Ege ve Güney Marmara'daki adalara deniz ulaşımı sağlanamıyor. Marmara ve Kuzey Ege denizinde etkili olan Poyraz nedeniyle bugün Kuzey Ege'de Gökçeada ve Bozcaada'ya, Güney Marmara'da ise Avşa, Marmara ve Balıklı'dan bazı feribot seferlerinin iptal edildiği haberi geldi. Öte yandan yılın sonuna doğru da çok önemli, BBC'den önemli bir şey yapıldı. BBC Radio 4, Radio 4 bir gelecek yıl Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği özel elçisi olacak Mark Carney de finans sektörünün durumunu değerlendirmiş ve iklim krizine karşı yeterince hızlı önlemler alınmadığını, İngiltere Merkez Bankası Başkanıydı ve Mark Carney, Bank of England dün 30 Aralık röportajında finansal hizmetlerin fosil yakıt yatırımlarını azaltma konusunda fazla yavaş kaldığını belirtiyor ve bankadaki görevi gelecek sene sona erdiğinde Birleşmiş Milletler'in iklim değişikliği özel elçisi olacak. BBC radyosuna küresel ısınmanın ya da ısıtmanın birçok finans şirketinin değerini sıfırlayacağını söylemiş. Son derece önemli bir şey. Bu programı da Greta Thunberg konuk editör olarak yürütüyor. Ama Skype yoluyla yapıyorlar. Carney gelecek 10 yılı da değerli ama yetersiz eylemlerle harcayıp harcamayacağımız konusu belirsizliği endişe verici demiş. Yani ekonomi de bayağı çok uyarılı bir şey, çok uyaran bir şekilde konuşmuş Mark Carney ve yani neyin gerekli olduğu konusunda ortak bir paydada buluşulmalı, devletin rolünün bittiği yer ve piyasanın rolünün ne olduğu konularında tartışmaların olması elbette makul, bu tartışılmalı demiş. Ve İngiltere'nin önemli bankaları ve sigortacıları 2021 yılında ilk kez beraber test edilmesi gerektiğini de açıklamıştı. Önemli açıklamalar yapıyor, ekonomik durumu da alt üst edebilir. Öte yandan da dünyanın en genç, gene aynı programda dünyanın en genç iklim aktivistlerinden biri olan Greta Thunberg, dünyanın en iyi bilinen ve kendisinden biraz daha yaşlı, 93 yaşında olan Sir David Attenborough ile ilk defa bu iklim krizinin ne olduğunu, korumacı ve yayıncı, televizyon yayıncısı çok ünlü David Attenborough ile Skype üzerinden yaptıkları ilginç bir konuşma var. Şimdi size bu ikisinin genç ve biraz daha az genç diyelim aktivistler arasında, yayıncılar arasında ve çevre korumacıları arasındaki konuşmayı kısaca nakledelim. Açık Gazete. Hi, It's very nice to meet you. It's merhaba, an honor to meet you. Merhaba, çok onur duyuyorum. Greta ile David karşılaşıyorlar Skype üzerinden. Ve sunmak benim onurumdur diyor David. Ne diyorsun Greta'ya? İklim konusundaki çalışmaları konusunda diye soruyor Misha. Çok önemli şeyler gerçekleştirdi. Büyüklerimizin yapamadığımız şeyleri. Çok mutluyum sana. Şükran duyuyorum diyor. Hepimiz şükran duyuyoruz sana Greta. Greta da diyor ki biz de hepimiz sana büyük bir şükran duyuyoruz yaptığın şeylerden dolayı diyor. Ne kadar şükran duyduğumuzu anladığını umarım diyor. Bütün hayatını buna adadığın için çok teşekkür ederiz ve son derece esin verici diyor Greta Thunberg de David'e. Ben daha gençken belgeseller vardı doğal dünya hakkında ve neler olup bittiği konusunda. Ben karar verdim bir şey yapmaya bunları seyrederek diyor. David sen de soruyor kuşaklar bir araya geliyorlar mı bu konuda ne dersin diye soruyor BBC sunucusu Misha. O kesinlikle diyor David. Bütün her yaştan insan bir araya geliyor ve cephede yani senin de koyduğun gibi diyor yani dünya benim kuşağıma değil senin kuşağına ait senin koyduğun şey diyor Greta diyor. Son derece güçlü bir motto koydun ortaya ve insanların kaçamayacağı bir şeyi sürdün yani zamanımızı bununla harcamak sokaklarda yürümek. İstemiyoruz ama yapmak zorundayız ve sen büyük bir cesaret gösterdin bunu yaparak diyor David Attenborough. Peki David yani aktivizm konusunda bir tavsiyen olur mu? Yani hayatına baksın ve dikkat etmesi gereken şeyler var mı diyor. Çok zor bir şey. Bu kadar büyük baskı altında kaldığın zaman ne yapın, ne kadar aynı şeyi aynı etkiyle sürdürebileceğini bilmek yapamazsın tabii bunu. Zor bir şeydir. Ama ilk etki en önemli etkidir ve Greta'nın söylediği şey o kadar güçlü bir etki bıraktı ki diyor. Yani bunun bir ay ya da altı ay ya da bir yıl sürmesini beklemek de olamaz. Ama yeni bir eleman, yeni bir unsur koymadan ama hepimizin de başlıca sorunları bunlar zaten diyor. Yani bunlara karşı o farkındalık yaratmadan olmaz diyor. Yani ne kadar beni dinleyecekler diye düşünüyorum diye bilemeyiz diyor. Ne kadar sürer bilmiyorum diyor Greta da ama mümkün olduğu kadar bunu sürdürmeye çalışacağım. Bu mesajı durmadan vereceğim biliyorum diyor. Yani aynı şeyleri sürekli tekrarlamak bir sorundur diyor Greta. Ama yani açık ki insanlar bir kısmı da dinlemiyorlar diyor. Onun için farkındalık yaratana kadar da tekrarlamak zorundasın diyor Greta. Bir zaman bir araya gelmeniz lazım sizin ikinizin Greta ile David diyor. Ben de diyor çok teşekkür ederim ve ben de çok teşekkür ederim diyor Greta. İyi tatiller diyor yeni yıl için. Yani Greta Thunberg 16 yaşında İsveçli iklim aktivisti David Attenborough'da başta BBC olmak üzere dünyanın bütün televizyonlarında yani çok önemli kanallarında sınırsız bir zamandan beri yayın yapmakta olan özellikle de son Gezegenimiz başlıklı, Our Planet başlıklı dizisiyle de dünyanın gitmekte olduğu yönü muazzam bir etkinlikle ortaya koyan David Attenborough'ın Greta Thunberg'le buluşmasına ilişkin küçük bir yani Skype üzerinden yaptıkları mülakata ilişkin küçük bir yansıtma biz de yapabildik. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. This is an arrangement Bob wrote. Bob Flanagan arrangement and you... That was pretty weak. This arrangement keeps us together the same song in the same key at the same time. It's kind of a first for the songs that I do. Bob? No, I wrote it, didn't I? Do you remember it? I remember everything. Bob, look, I'll count it off and then play the arrangement. One, two, three, four. don't talk about me when I'm gone. Oh, our friendship ceases from now on. Yeah, and if you can't sing real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. You go your way and I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss. I hope that this brings luck to you. And listen, it makes no difference how I carry on. Please don't talk about gone, gone, gone, gone. Talk about me when I'm gone. Oh, honey, the worries is from now on. And if you can't say anything nice, it's better not to talk at all. That's my advice. You go your way and I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss. I hope that this brings luck. Wait, now, wait. It makes no difference. I can't. Talk about me, a word about you. Please don't talk about me when I'm gone. Whoa. Açık Radyo, Açık Gazete, For Freshman'dan dinlediğimiz Please Don't Talk About Me When I'm Gone. Yani ben yokken arkamdan konuşmayın lütfen dedikleri hoş bir şarkıyı dinledik. For Freshman'ın ünlü elemanlarından Ross Barber, 1928'de Indiana'da doğmuş. 31 Aralık'ta ve 20 Ağustos 2011'de de hayata veda etmiş önemli bir şarkıcı, müzisyen. Onun adına çaldığımız, onu anmak için çaldığımız bir parçaydı. Ve şimdi devam edeceğiz. Beste de şöyle diyordu, yani ben gittiğimde lütfen arkamdan konuşmayın. Yani dostluğumuz bitmiş olsa bile bugünden itibaren ne yapalım ve dinle. Yani güzel bir şey de söyleyemeyeceksen hiç konuşmamak daha iyi. Benim tavsiyem budur. Ayrılıyoruz. Sen kendi yoluna gidersin. Ben de benimkine en iyi şey yaptığımız budur. Ve işte bir öpücük inşallah sana da bol şans getirir. Bundan sonra ben nasıl devam ederim o da bilemeyiz. Ama unutma ki ben gittiğimde arkamdan konuşma diyen, hafif gırgırla karışık sözleri olan bir standart parçaydı aslında. Saat 8.45'e geliyor ve Açık Radyo'da devam ediyoruz. Şimdi bu Libya tezkeresine dönecek olursak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu, aceleye getirildi. Aslında böyle bir paralı asker sistemi kurulması yolunda da Sadat denen özel kuvvetlere, nasıl Rusya'nın Wagner varsa ya da Eric Prince'in de Blackwater diye adlandırılan, sonradan adı akademiye dönüştürülmüşse ve özellikle de Hristiyan Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela evangelist Hristiyan faşistlerin silahlı kuvvetleri gibi görev yapmakta olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi şekilde bütün yönetim mekanizmalarına, yani hem başkan yardımcılığına, Dışişleri Bakanlığı'na ve Adalet Bakanlığı'na getirilen evangelist isimlerden sonra bütün adalet teşkilatında da yerleştirmeler yapıldığına dair çok kaygı verici gelişmeler var. Ve evangelik Hristiyanların aslında tamamen faşizmin dik alasını geliştirmekte olduklarına ilişkin Chris Hedges'in çok ayrıntılı bir incelemesi yeni yayınlandı Truth Dig'de. Bu, Türkiye'de de bu Sadat denen kuruluşun da bu sefer de İslami özellikleri olan bir başka özel kuvvet teşkilatının da hakim olmasına ilişkin bazı gelişmelere rastlıyoruz. Onu da bizden daha iyi bilecek olan, ayrıntılarını anlatacak uzmanlar da çıkacaktır herhalde diye düşünüyorum. Ama durum bayağı çarpıcı. Yani Libya'daki ulusal mutabakat hükümetiyle 27 Kasım'da işbirliği anlaşması imzalanmış. Anlaşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmıştı. Dördüncü maddesine göre güvenlik ve askeri işbirliği alanları var ve başkan ya da cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan davet gelirse davete icabet eder, asker göndeririz demiş. Daha sonra da davetin geldiğini belirtip tezkere meclis açılır açılmaz oylamaya sunulacağını açıklamıştı. Eğer acil bir durum idiyse neden yılbaşı tatili bekleniyor, o da anlaşılamadı. Ama hemen tatilden sonraya alındığı da olağanüstü toplantı, tatil olsun ondan sonra da yılbaşını geçirelim hele bir dedikleri anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle de görüşme yaptı Çavuşoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün bilgilendirmiş oluyoruz. Niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu onlara aktardık. Tabii karar onların diye konuşmuş Çavuşoğlu. İYİ Parti ziyaretinin ardından da şöyle konuşmuş. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak tezkerenin meclise gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığına arz ettik. Bugün itibariyle gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da imzasıyla tezkerenin meclise gideceğini de Cumhurbaşkanlığı makamından öğrendik demiş. O da daha sonra öğreniyor demek ki. Dışişleri Bakanlığı da temsilcilik yapmasına rağmen bazı gelişmeleri son dakikada öğrenebiliyor. Çünkü zaten önemli olan tek adamın kararları anladığım kadarıyla. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de 49 milletvekiliyle 2 Ocak'ta hazır ve nazır bulunacağız. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanması planlanan tezkere için lehte oy kullanacağız demişti. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklaması aracılığıyla da Mehmetçiğin görevi sınırı korumaktır, ne işi var Libya'da tezini savunan Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeye asker gönderilmesine karşı çıkıyor. Dün sunuldu. Benim demin aklıma gelen soruyu bir kez daha tekrarlayayım. Bir ara çok gerilimli anlar yaşandığı sırada Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan Bay Kemal diye hitap ediyordu. Acaba aynı hitabı dün kendisini temsilen bu tezkere için tırnak içinde ikna turuna çıkmış olan Çavuşoğlu da aynı şeyi Bay Kemal'e imzalaması ricasını iletmeye geldim demiş midir diye de insanın aklına gelmiyor değil. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da tezkerenin meclise gelmesinin ardından 2 Ocak'ta olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP Libya tezkeresine karşı çıkıyor net olarak. Bunu T24'ten ve Diken'den aldığımız haberlerden bakıyoruz. AKP'nin yanı sıra MHP de tezkereyi destekliyor. Biraz önce söyledik onu da. Ve salt çoğunluk gerekiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandalye sayısı salt çoğunluğun üzerinde. Ama muhalefete düşen de Oya Baydar'ın dünkü yazısında etraflıca size de nakletmeye çalıştığımız gibi tam tekmili birden orada temsilde bulunmak ve sonuna kadar da muhalefete hatta geçtikten sonra da tezkerini sürdürmek. Çünkü Türkiye'yi gayet sonu belirsiz bir iç savaşın taraflarından biri olmaya sevk eden ve bölgede çok ülkeli bir ülkenin çıkarlarının bulunduğu bir vekalet savaşının bir parçası haline getirmenin tehlikelerine de işaret eden etraflı bir yazı yazmıştı. Zaten her türlü savaş durumunun olduğu gibi böylesinin özellikle de Orta Doğu'da eski bir Osmanlı İmparatorluğu'nun parçası olan Libya gibi bir yerde haritaların sürekli olarak değiştirildiği bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından bir ülkede son derece tehlikeli durumlar olabilir. Yani kıta sahanlığı üzerinde de Libya'nın kara sularında Akdeniz'deki bir Türkiye ve Libya'nın kara sularını gösteren bir haritayı da Türkiye İçişleri Uzmanı olan Soner Çağaptay da belirtmiş bir harita. Ve bu haritadan da görüldüğü gibi diyor Soner Çağaptay, yani Türk kıta sahanlığıyla Libya kıta sahanlığının birleşmesi ve Yunanistan'ın Ege Denizi'nde böyle bir şekilde kutuya kapatılması gibi bir durumdan bahsediyor. Kıbrıs'ın dışarıda bırakılmasıyla beraber öyle bir karışık durum var ve şimdi bayağı ciddi, eğer bu onaylanırsa bölgedeki şeylerin, Ian Higgins yazıyor Common Dreams'de bu konuyla ilişkin çıkan en önemli yazılardan bir tanesi uluslararası basında diyelim, Ian Higgins'in yazdığına göre eğer bu meclisten geçerse, onaylanırsa, o zaman bölgedeki tansiyonların, gerilimlerin büsbütün ateşlenebileceği, alevlenebileceği düşünülüyor diyor. Erdoğan hükümeti işte bunu pazartesi günü verdi parlamentoya. Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da şeylerle, parti üyeleriyle konuştu, başkanlarıyla konuştuğunu da belirtiyor. Muhalefet liderlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan yardımcısı Ünal Çeviköz gazetecilere, uluslararası basına da verdiğinde en güçlü bir şekilde karşı çıktığını, asla Türkiye'nin Libya'daki bir vekalet savaşının parçası olmasını asla kabul etmeyeceğiz dediğini de hatırlatmış. Ve bu çatışmanın taraflarından birinden yana olarak ve Müslüman kanı akmasına sebep olacak bir durumda diyor diye asla karşı çıkıyoruz buna, asla taraf olmayacağız dediğini belirtiyor Ünal Çeviköz'ün. Ve haberin devamında da Erdoğan'ın Türkiye'nin kara sularındaki hedeflerini genişletmek için bu çatışmanın içine girmeye kararlı olduğu belirtiliyor haberde de. Soner Çağaptay da Turkish Research Program, yani Washington Institute for Near East Policy denen kuruluşta, yani Washington'daki Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü'nün Türkiye Araştırmaları Programı'nın direktörü Soner Çağaptay da Türkiye'nin bölgede ayak izini genişletmek peşinde olduğunu böyle haritaların yardımıyla gösteriyor ve yani Libya'daki bu deniz nüfuz alanlarının gösterdiği gibi Ankara, İsrail, Mısır, Kıbrıs ve Yunan eksenin içine girmek ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kapatma planına karşı olduğunu ortaya koyuyor diye bir tweet atmış. Libya'nın aslında El Serrac'la, yani Türkiye ve İtalya tarafından desteklenen El Serrac ile General Halife Haftar ya da arasında geçen bir iç savaşın içinde zaten paralanmış durumda. Hafter'i de destekleyenler Rusya, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri. Türkiye'nin de bu arada Rusya'yla ittifakı da devam ediyor. S-400'ler dahil olmak üzere nasıl bu işler çözülecek bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri de bölgede önemli bir oyuncu statüsüne rağmen bu konuda son aşamasında, bu savaşın son aşamasında 2011'de başlamıştı. O zamanki Başkan Barack Obama ile Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın katılımıyla başlamış olan bu savaşta şimdi Amerika'nın belli bir şeyi yok, tavrı görünmüyor. ve yani hem Libya için hem de Kuzey Afrika için ciddi sonuçları da oldu bu çatışmanın. Ve özellikle de 10 yıllardan beri ilk defa, bu çok önemli bir noktaya işaret etmiş Common Dreams'deki yazı, köle piyasasının, pazarının tekrar açılmasına yol açtı diye. Yani paralı askerlerin ve kölelerin de işin içine girdiği bir durumdan bahsediliyor. Dün pazartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mısır diktatörü Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile ortak bir bildiri yayınlamış ve Türkiye'nin şey davranması, ölçülü davranması, itidalli davranmasını uyarmış. Yani 1000 kadar Rus askeri var, paralı askeri var. Hafter'e yardım ettikleri belirtiliyor. Eğer Türkiye'de savaşa katılacak olursa ülkenin askerleri bu sefer yani Suriyeli savaşçılarla birlikte, Erdoğan hükümetiyle ittifak halinde hareket eden Suriyeli savaşçılarla birlikte hareket edecekler ve gayet karmaşık bir durum doğabileceğini ima ediyor. Açıkça söylememiş haber ama biz bunu çıkarabiliriz. Ben bunu çıkarabilirim buradan ve ordunun tecrübesi çok yararlı olacaktır. Libya'da çok işimize yarayacaktır demiş bir Türk, adının açıklanmasını istemeyen bir Türk güvenlik yetkilisinden Lübnan'daki Daily Star gazetesine verilen bir demeçten bahsediliyor. Ne var ki Suriyeli savaşçıların deneyimlerinden de yararlanma ihtimali de var demiş. Bunu da değerlendirmekteyiz demiş adını açıklamayan bu yetkili, Türkiye güvenlik yetkilisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ünal Çeviköz de partisinin Türkiye'nin Libya'daki müdahil olmasına başka bir çözüm arayacağını söylemiş. Ya özellikle de diplomasinin öncelik kazanmasını istiyoruz. Yani bir vekalet savaşı olamaz demiş. Burada mevcut durumu da çok daha kötüye götürecek olan hazırlıklar yapılmaktadır. Ve bakana da, bizi ziyaret eden bakanın, Mevlüt Çavuşoğlu'nu kastediyor, bakana da bunun doğru olmadığını söyledik demişler. Böyle bir haber de var. Yani ikna turu başarılı olmayabilir. Askeri çöle göndermeyin diyorlar. Şimdi işin ilginç tarafı şu, gazetelerde mesela Hürriyet gazetesinde hiç bunlara bahsedilmemesi, bakandan muhalefete tezkere ziyareti diye sol alt köşede küçücük bir haberle yetinilmesi, muazzam bir çatışmanın, savaşın parçası olmaya giden son derece önemli bir hamleden bahsediyoruz halbuki. Milliyet gazetesinde de aynı şekilde 2019 nasıl geçti, poşet bir yılda eridi, yerli otomobil açıklamaları, batık taksi, dehşet gecesi, bir de tezkere mecliste diye sağ alt köşede küçük bir haber olarak bir de Güner Cıvaloğlu imzalı bir yorum, Libya'ya asker diye ufak bir şeyle geçiştirilmiş olduğu görülüyor. Hürriyet ve Milliyet'in bu meseleyi geçiştirmiş oldukları görülüyor. Özellikle Hürriyet'te bayağı küçük, tezkerenin gittiğinden bile haber yok. Başsavcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcısının açıklamaları manşette. Kamuoyunun yakından izlediği birçok önemli dava ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı diye manşet haberini vermiş. Sabah gazetesinde otomobil, Türk otomobili, yerli otomobille ilgili manşet bir haber var. Bu otomobil meselesinin de neden bu kadar öne çıkarıldığını anlayabilmiş değilim. Yani 20. yüzyılın başında, 1910'larda filan ilk icat edildi. Ondan sonra da Ford tarafından yürüyen kayışla İlk otomobiller yapıldıktan bugüne de 2 milyar kadar araç var, motorlu araç var. Otomobiller 1 milyar kadar, gerisi de öyle. Ve dünyayı da mahveden en önemli unsurlardan bir tanesi. Niye böyle bir şamata yapılıyor otomobil etrafında ve niye bu milli gurur sebebi oluyor, onu da anlamak mümkün değil. Hatta dünyada hala elektrikli otomobillerin de çok ciddi sorun yaratabileceğine dair de bir sürü yorum var. Bayağı ilginç bir durum var. Neyse, onu ayrı konuşmak lazım ama savaş meselesi hemen hemen hiç yer almıyor sabahta da, akşamda da. 2020'ye güvenle giriyoruz. Ekonomi toparlanma süreci. Yeni yılda yeni akşamı anlatıyor. Akşamda Libya tezkeresi 2 Ocak'ta diye küçücük en altta bir haber olarak verilmiş. Yani 12 küçük sütuna 10 satır filan verilmiş böyle bir durum. Yeni Şafak'ta da milletimiz yerli arabaya sahip çıktı sür manşetiyle. Ha, orada var, CHP Hafter turunda diye manşet vermiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne, muhalefete yükleniyor. Ve tezkereden bahsedilmiyor. Star gazetesine de baktım. Artık kağıda veda ediyormuş son sayısını. Belki de Selahattin saklamak istersin sen. Elinde bir daha artık basılı Star'ı göremeyeceksin. Yani gökten bir yıldız kaybolması gibi bir durum. Hissiyatı içinde olduğunu hissediyorum. Ama gözünün yaşını sil, devam ederiz. Bu kadar. Dijitalde devam ediyor. Artık 24 saat sizlerleyiz diyor. Daha önce bak bizimle sadece günde 12 saat bizimleymişler. Şimdi 24 saat olmuşlar. Ondan hiç bahsetmiyor şeyde. Son nüshasında çıkan tek tıkla yanınızdayız diye yazmışlar ama hiç kağıda veda ettikleri için olsa gerek hiç tezkereden de bahsetmiyor. Tezkerede zaten kağıda basılı dönemlerini geride bıraktığı için ağlamana lüzum yok. Selahattin Star'la bu işi 24 saat dijital üzerinden devam edeceksin. İşte şimdilik böyle ve savaş barış meselelerini konuşmaya devam ediyoruz. Son derece karışık bir durum var. Şimdi bir ara vereceğiz. Ahmet İnsel yok bugün. Onun için biz devam edeceğiz. Ama bir aradan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. One grain of sand, one grain of sand in all the world, one grain of sand, one little boy, one little girl. One grain of sand, one drop of water in the deep blue sea. One grain of sand, one little you, one little me. One grain of sand, one grain of sand in all the world, one grain of sand, one little boy, one little girl. One grain of sand, one drop of water in the deep blue sea. One grain of sand, one little you, Wonder me. One grain of sand. One little star in the lonely blue. One grain of sand. One little me. One little you. I love you so. I love you so. I love you so. I love you so. More than you'll ever, ever, ever know. One grain of sand. One grain of sand. Bir kum tanesi. Odetta'dan dinliyorduk bunu. Odetta Holmes asıl adı. 1930'da 31 Aralık'ta doğmuş. 2008'de hayata veda etmiş. Amerikalı şarkıcı, oyuncu, gitarist, şarkı yazarı ve insan hakları aktivisti. Yani insan, sivil hakların sesi diye, sivil haklar hareketinin sesi diye de biliniyor. Yani her türlü müzik janrından da yararlanıyor. Folk, blues, jazz, gospel'lar, ilahiler, spiritual'lar filan. Ve Amerikan folk müziğinin dönüş hareketinde de fevkalade önemli bir rol oynamıştı. 1950'lerin ve 60'ların hareketinde çok sayıda folk hareketini, müzisyenini de etkilemişti. Bob Dylan, John Baez, Mavis Staples ve Janis Joplin gibi isimleri de etkilemişti. Bir kum tanesi, bir su damlası, bir kum tanesi çölde, bir su damlası okyanusta, bir küçük yıldız yalnız büyük mavidin, maviliğin içinde, bir küçük oğlan çocuğu, bir küçük kız çocuğu, seni öyle çok seviyorum ki bilemeyeceğin kadar çok diye sözleri olan, akapella söyledi, tek başına söylediği bir şarkıyla andık Odetta'yı, bu önemli büyük şarkıcı. Evet, şeyden devam edelim şimdi, dünya halini. Avustralya yanıp tutuşuyor bir yandan, bir yandan da Orta Doğu'da savaş rüzgarları acayip kızgın bir şekilde. Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşıyız demiş Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşıyız diyorlar. Libya'nın doğusunda Tobruk merkezli ikinci bir hükümet, General Halife Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu diyorlar. Ama meclise verilen şeyde sözde kelimesi kullanılmış. Sözde Ulusal Ordusu deniyor. Yani tezkere dilekçesinde Cumhurbaşkanı'nın yazdığı. General Hafter'e bağlı güçler Nisan ayından beri başkent batıda Trablus'un kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyorlar, biliyorsunuz. Bu devam ediyor. Lavrov da Dışişleri Bakanı Rus Sovyet çoktan bitti. Libya krizine müdahil tüm uluslararası aktörler aynı hatayı tekrarlamak yerine birlikte hareket ederlerse daha iyi olur demiş. Düşmanlıklar biter, süresiz ateşkes ilan edilir diye biraz iyi niyetli olmuş ama Suriye sınırındaki 48 bölgede özel güvenlik bölgesi ilan edilmesi önemli. Antep valiliğinden yapıldı, Gaziantep'ten ve şeyde El-Kaide bağlantılı Hayat Tahrir El-Şam, HTŞ, İdlib'in büyük kısmına 2019 başından beri Türkiye destekli muhalif gruplarla savaşan bu HTŞ hakimdi. HTŞ ile Türkiye destekli muhalif Suriye Milli Ordusu İdlib'de birlikte savaşmak için uzlaştı diye de bir BBC haberi var. Bu da ilginç ve 3 milyon nüfuslu İdlib'de göç dalgasından büyük kaygı duyulduğu haberleri de var. Gerçekten gelen haberlerde Birleşmiş Milletler'e göre 250 bin civarında insanın Rusya destekli Suriye hükümeti taarruzuna karşı kuzeybatısında İdlib'de kaçmaya çalışıyorlar. Büyük insani feci haller var. Yardım grupları bu 9 yıllık Suriye'de 9 yıldan beri devam eden çok kanlı acılı savaşın yüz binlerce milyonlarca insanın hatta ölümüne ve yerinden yurdundan olmasına yol açan ve bunun devamının da getirilmesine yol açan savaşın en kötü insani krize dönüşmesinden kaygı duyduklarını da belirtmişler. Bu da Democracy Now! Radyosundan bir haber. Yani 3 milyon kadar Suriyeli sivil var orada ve son artık Suriye bölgesi isyancı güçlerin kontrol ettiğinde. Tabii bütün dünyada da kanlı şeylerden geçilmiyordu. Somali'de 79 kişinin öldüğü korkunç öldürücü saldırı vardı. Yani Somali'de Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela bombardımanları sonucu 2017'den bu yana Nisan'ından bu yana 800'den fazla insan öldürülmüş olduğu belirtiliyor. İşte Güney Yemen'de de bir askeri tören sırasında 10 kişinin bulunması sonucunda öldürüldüğünü de söylemiştik. Fransa'da da 25. gününe girdi emeklilik, erken emeklilikle ilgili protestolar büyük bir grev olarak devam ediyor. Vazgeçmesine rağmen Macron'un kendi emeklilik maaşından, Cumhurbaşkanlığı maaşından vazgeçtiğini açıklamasına rağmen fazla bir sonuç elde edilemedi diye bakabiliriz. Durum böyle. Yani Aralık ayının yılında sonunu bu şeylerle geçiyoruz. Yani çok önemli gelişmeler oldu. İstanbul trafiğine de yılbaşı düzenlemesi çeşitli yolların saat 14'ten sonra Beyoğlu'nda mesela kapanacağı belirtiliyor. İstanbul'da yılbaşı tedbirleri kapsamında birçok yolun trafiğe kapalı olacağı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kapalı yollar ve alternatif güzergahlarda açıklandı. Bunları T24'ten ve başka internet sitelerinden görmek mümkün. Şişli'de kapanma saati Beyoğlu'nda 14, Şişli'de 16, Beşiktaş'ta 15, Kadıköy'de 17 kapama saatlerini verelim dedik. Ve sonuç olarak da işte bir de şeyden bahsedelim. Bu yılın en ilginç değerlendirmelerinden bir tanesini de şöyle yapabiliriz. Yani sonunda Avustralya'da korkunç rekor sıcaklar, muazzam yangınlar görülürken bir yandan da büyük bir iklim, çocukların ve gençlerin öncülüğünde büyük bir yükselme vardı. Yani çok ünlü, çok ödüllü oyuncu ve aktivist Jane Fonda'nın da yarım yüzyıllık eylemcilik geleneğinin sürmesi ve bu geleneğin son halkası olarak hem Greta Thunberg'den hem de Extinction Rebellion aktivistlerinden esinlenerek Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet binası önünde aylarca grev eylemlerine girişti ve pek çok ünlü, son olarak da Lily Tomlin gibi çok ünlü bir oyuncunun da katılmasıyla, kendilerini gözaltına aldırmalarıyla son grevine de 82. yaş gününde çıkacak olduğunu da grevciler tarafından, kendilerini gözaltına aldıranlar tarafından da kutlandığını da hatırlatalım. Böyle bir şey vardı. Aralık ayının son günlerinde de dünyada sıcaklığın dünya rekorları kırarak arttığını, hem Kuzey Kutbu'nda hem Güney Kutbu'nda Antarktika'da buzların ve buzulların rekorlar kırarak erimesi ve dün söylemiştik, bir daha tekrarlayalım, dünyanın belki de en büyük hayat kaynağı olan yeraltı sularının rekor hızla tükendiği uyarısı vardı ve dünyanın hepsi de dolar milyarderi olan en zengin 500 kişisinin sadece 2019 yılı içinde servetlerine 1,2 ya da 1.2 trilyon dolar servet katarak dünya rekoru kırması ve 90 yılı aşkın bir eşitsizlik, gelir ve servet eşitsizliği rekorunu da kırmaya doğru koşması durumu var. Bir yandan da Marmara ve Karadeniz arasındaki Boğaz'a paralel yeni, yepyeni bir yapay kanal açılması, dünyanın en eski metropollerinden ve medeniyet merkezlerinden biri olan İstanbul'un üstünde duracağı bir yapay yeni ada yaratılması durumu da var. Ama İstanbul halkının %72'sinin Kanal İstanbul'un yapılmasını istemediği artı bir araştırma şirketi tarafından verildi. %72.4'ü karşıymış. Araştırma sonuçlarını yorumlayan Genel Müdür Hüseyin Çalışkaner, Kanal İstanbul için referandum yapılırsa Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir farkla kazanacağını savunmuş. AKP Grup Başkan Vekili Naci Bostancı ise referandum gündemimizde yok demişti. Bu arada da Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi vermek için son iki güne girildi. Yayın ikisine kadar 10 günlük süre çevre etki değerlendirme projesine, ÇED raporuna, yani çevresel etki değerlendirmesi raporuna itiraz etmek isteyen İstanbullular Beşiktaş'ta ve Ataşehir'de bulunan çevre ve şehircilik il müdürlüklerinde yoğunluk, muazzam bir yoğunluk oluşturulduğu görülüyor. 2 Ocak'ta son bulacak, 23 Aralık'ta başlamıştı. Türkiye itiraz kuyruğunda aslında, yani bayağı, mesela bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasından hem fotoğraflarla hem de yazıyla belirtiliyor. Yalnız İstanbul değil, Türkiye'nin çok sayıda insanının ayağa kalkmış olduğu görülüyor. Ve Kanal İstanbul projesine itiraz çağrısının ardından dün de çevre ve şehircilik müdürlüklerine akın etmişler. Binlerce kişi, başta İstanbul, çok sayıda kentte dilekçe veriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de itiraz etmiş. Dilekçe veren Soyer, bu bir vatandaşlık görevi demiş. Ayrıntılı olarak ele almış bunu Cumhuriyet Gazetesi. Kars'tan gelenler de varmış. Gençlik için buradayız diyorlar. 75 yaşındaki Aysel Yavuç Çoban, torunlarımın geleceği için bekliyorum demiş. Zehra Özdilek'in yaptığı bir mülakatta. Ranta kurban gitmesin diyorlar. 77 yaşında Gürbüz Eğridere. Kinyas Aküzüm Kars'tan, 72 yaşındayım, bu soğuk havada bekliyorum. Biz açlığa razıyız ama Kanal İstanbul'a razı değiliz demiş. Şişli Kent Konseyi üyeleri de dün Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde yurttaşlarla birlikte basın açıklaması yapmışlar ve İstanbul'a gereken saygının gösterilmesi gerektiğini belirtmiş. Kanal İstanbul için kullanılması düşünülen kaynakların herkese en iyi eğitim ve sağlık hizmetlerini sunmaya destek olacak, kadın ve genç istihdamını artıracak, İstanbul'u depreme ve iklim krizine dayanıklı hale getirecek projelere aktarılmasını istiyoruz diyorlar. Yani Kanal İstanbul'a Ankara'dan, Artvin'den, Rize'den de itirazlar geliyor. Karadeniz'i öldürür diyorlar, sınırları aşmış durumda. Çanakkale'de, Artvin'de, Samsun'da, Eskişehir'de ve Edirne'den haberler var. Gerçekten ilgi çekici bir durumdan bahsetmemiz söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Ve bununla birlikte de şeyi kapatabiliriz. Bu arada da verebileceğimiz önemli bir haber daha kaldı mı diye bakıyorum. Fukushima reaktörünün temizlenmesi süreci de ertelenmiş ilginç bir şekilde Japonya'dan. 5 yıllık bir ara verilmiş. Çünkü Japonya'da kamuoyu büyük bir şekilde bu nükleer atıkla karışmış olan suyla karışmış olan su tanklarının reaktör binalarından Fukushima Daiichi'den denize dökülmesine itiraz ediyorlarmış. Yani hükümet öyle bu kontamine olmuş suyu dökelim demişler fakat Japonya halkı buna izin vermemiş. Yani bu da kapanmayan yaralardan bir tanesi olarak karşımızda. Evet, haberlerimiz şimdi yılın son haberlerini bu şekilde özetlemek mümkün. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da Güven Güzeldere ile de Açık Bilinç'te bir yılın değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Evet, bugün bir yıl sonu değerlendirmesi, yılın son programını yapıyoruz Açık Bilinci. Bir genel değerlendirme bu sırada bütün programcılarımızla da köşe yazarlarımızla ve köşe programcılarımızla da böyle bir şey yapıyoruz. Evet, 2019'un 31 aralığına geldik. Hem senenin son günü hem 10 yılın 21. yüzyılın ikinci 10 yılının son günü. Üçüncü 10 yıla gireceğiz artık. Şöyle bir genel kuş bakışı, 2019'a bir bakış olsun diye ben de biraz tarama yaptım. Bilim dünyasında bir takım yenilikler var fakat böyle hani bir paradigmayı yıkıp bir başkasını onun yerine geçirecek her şeyi alt üst eden, ters yüz eden gelişmeler yok 2019'da. Felsefe dünyasına baktığımız zaman zaten böyle yıllarla sayılabilecek gelişmeler olmuyor. Daha ziyade 10 yıllar hatta 100 yıllar ötesinden bakmak gerekiyor. Hangi felsefi düşünceler nasıl yer etmiş, nasıl etkide bulunmuş filan diye. Fakat biraz bunlara bakacağım. Bir de tabii işte hani dünyada ne olmuş, Türkiye'de ne olmuş diye baktığımızda bugünlerde belki en önemli bilgi kaynağımız dijital teknolojiler oluyor. Çünkü işte internete erişimi olan herkes internet üzerinden bilgi arıyor. Kim neyle en çok ilgileniyor oradan öğreniyoruz. Dünyada en çok işte Google aramalarına baktığımızda iklim konusunda aramalar yapıldığı ortaya çıkıyor. Ki bence de 2019'un en önemli olaylarından biri iklim yıkımının farkındalığının zirveye çıkmasıydı. Açık Gazete'de sizin senelerdir yaptığınız bir şey ama sonunda herkesin kafasına dank etmeye başladı gibi geliyor. 2019 bu açıdan 2018'den ya da daha önceki yılların hepsinden çok farklı bir sene oldu kanaatindeyim. Evet, sözlükle uluslararası sözlüklerin de yılın sözlüğü seçmesi, sözcüğü seçmesi evet. De iyi oldu iklim krizi diye yani. Evet. Türkiye'de neler olmuş? Mesela Google aramalarında en çok insanlar neyi merak etmiş diye baktığımızda da ne görüyoruz? İstanbul seçim sonuçları en çok aranmış. Sahiden işte Mayıs aylarında bir türlü konuşmaktan vazgeçemediğimiz çünkü bitmeyen bir olaydı. Aslında yani bazı şeyleri ne kadar hızlı unuttuğumuzu da hatırlamanın belki yeri ve zamanıdır. Çünkü hatırlayacaksınız bu İstanbul seçim sonuçları ortaya çıktıktan sonra seçimin tekrarlanması gündeme geldi ve çok belli ki bir işte medya ajansı ya da reklam kuruluşu, reklamcı bir şirketin filan bulmuş olduğu bir cümle. Çünkü çaldılar sürekli söylenmeye başladı. Bunu işte AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ilk kez söylemişti. Ondan sonra sürekli sosyal medyada bu söylenmesinden. Şimdi bu olayın üstünden epey bir zaman geçti. Çaldılar diye yeniledik. Birisi gerçekten bu seçimi İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını çaldıysa bu hem siyasete demokratik olmayan şekilde bir etki yapmak açısından bir cezai müeyyideye sahip herhalde. Bir de tabii yani hem bir sürü vakit hem de müthiş paraların yeniden harcanmasına, seçimin yenilenmesine yol açtı filan. Ben çok merak ediyorum. Peki çünkü çaldılar dendi. Kim bu çalanlar? Niye bunlar hala yakalanmadı? Gerekli cezayı gördüler mi? Gördüklerine dair bir ortada belirti yok. Sürekli yatıp kalkıp çünkü çaldılar diyorduk Nisan ayında. Sanki hiç çalan filan yokmuş gibi yok oldu ortadan. Buharlaştı bu çalma durumu. Sizin bir bilginiz var mı? Çalmışlardır. 13 binden 800 neydi sahiden? Yurt dışına kaçmışlardır. Peki her halükarda İstanbul seçimleri üstüne en çok Google araması yapılmış. Onun ardından üçüncü olarak da Yüksek Seçim Kurulu hakkında aramalar yapılmış. Ardından da deprem üstüne yapılmış aramalar geliyor. Onu da dolar kuru ve sigara fiyatları aramaları izliyormuş. Bu da aslında Türkiye'de 2019'u nasıl geçirdik konusunda herhalde güzel kısa bir özet veriyor diyebiliriz. Evet. Wikipedia galiba açılacak gibi duruyor artık. Yaman Akdeniz buna bile güvenmemek gerektiğini söyledi bu konuda. Kerem Altıparmak'la birlikte zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de itirazda bulunan, başvuruda bulunanlardan biri. Ama bu da bir aldatmaca olabileceği kanaatini taşıyan ilginç bir yazı da yazmıştı. Bilemeyiz ama. Ben bir noktada izninizle bir şey eklemek istiyorum. Bir de her şeyin bir anlamda belli olduğu, yani iklim meselesinden bahsedersek bir anlamda belli olduğu bir yıl oldu. Bilim insanlarının çok büyük bir çoğunlukla açıkladıkları son grafikler ve rakamlara göre 2019 tarihte gelmiş geçmiş yaşanmış en sıcak ikinci yıl olacağı kesinleşti. Tarihteki en sıcak 7 yılın sıralaması da zaten 2016, 2019, 2017, 2015, 2018 ve 2014 diye, bir de 2020 de %68 olasılıkla 2019'dan sıcak olacakmış. Yani sonuç olarak son 7 yılın hepsi en sıcak yıllar oldu. Yani küresel yerkürenin ısındığı kesin gibi gözüküyor bu durumda artık. Bazı inkarcılara rağmen. Bir de yılın çok sonunda 2019'da dünyada sıcaklığın dünya rekorları kırarak artması, yeni birkaç son dün evvelki günkü bulgular bunlar. Yani son birkaç günün açıklamaları, kuzey ve güney kutuplarında aynı anda hem buzlar hem de buzullar rekorlar kırarak eriyor. Dünyanın bir ikinci büyük, çok büyük bir araştırmada dünyanın en büyük hayat kaynağı olabilecek, herhalde öyle sayılması gereken yeraltı sularının rekor hızla tükenmekte olduğu ve bu da çok önemli bir şeydi yani. Evet. Bir de yılın bence en önemli bağlantılı haberlerinden bir tanesi de servet eşitsizliğinin, gelir eşitsizliğinin bir yeni dünya rekoru kırması. Yani hepsi de dolar milyarderi olan en zengin dünyanın 500 kişisinin sadece 2019 yıl içinde servetlerine 1,2 trilyon dolar servet katmışlar. Dünya rekoru kırmışlar. Yani 90 küsur yıllık eşitsizlik rekorunu da kırmaya gidiyorlar. Böyle de bir durum var yani. Evet, yani bunlar inanması güç sayılar aslında, ya da hayal etmesi bile güç, ama böyle sahiden. Peki şimdi biraz daha Türkiye'den olmuş diye bakıyorduk. İşte Wikipedia açılacak mı açılmayacak mı, ben de tabii bilmiyorum. Yani böyle bir açılacak diye bir heyecan dalgası esiyor, ama Wikipedia kullanmak isteyip de Türkiye'de kullanamayan hiç kimse ben tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz? Hayır. Dolayısıyla yani burada biraz böyle bir mış gibi yapmak da var. Wikipedia kapalı, evet, çok da ayıp bir şey sahiden. Fakat aslında kimsenin hayatını etkileyen ya da kimsenin taktığı ya da kimseyi gerçekten engelleyen bir şeymiş gibi de gözükmüyor. Böyle olmasına rağmen bu engelin sürüyor olması da bir başka utanç kaynağı. Sahiden öyle yani. Evet. 2020 bütçesine biraz baktım. 2019 biterken işte Diyanet İşleri Başkanlığı'na ne kadar inanılmaz paralar paylar ayrıldığından falan hiç bahsetmeyeyim. Para demişken fakat bir başka küçük anekdot aktarmak istiyorum. Simit Sarayı'nın %51 hissesini Ziraat Bankası alacak dendi. Sonra vazgeçildi biliyorsunuz. O da işte 500 milyon dolarmış. 500 milyon dolar da tabii az para değil. Ben çok simit sever birisiyim. Dolayısıyla yani bir parça kaşar peyniri ve bir bardak demli çayın yanında bir taze simit benim için dünyanın en güzel kahvaltısı. Ejder meyveli bir şeyler falan derseniz tercih etmem yani. Bunu söylüyorum şu sebepten, geçen sene ya da önceki seneydi galiba, bir iş için New York'a gitmiştim, New York şehrine. Orada bir simit sarayı açılmış olduğunu duydum. Hatta galiba Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etmiş bir noktada filan. Bu simit sevgimden dolayı simit saraylarını sevmemekle birlikte ve İstanbul'dayken simit saraylarına gitmemekle birlikte, gitmiyor olmakla birlikte simitin aşkına, simit olmayan New York'ta simitin aşkına bu simit sarayına gittim. İşte Manhattan'da bu Midtown denilen yerde 5. cadde üstünde, Fifth Avenue üstünde bir yer kiralamışlar sahiden. İki katlı, belki de üç katlıydı, şimdi tam hatırlamıyorum, kocaman bir bina ve orası New York'un kiraların en pahalı olduğu yeri. Hatta şöyle biraz bir araştırma yaptım. Senelik o civarda metrekare için 2500 dolar ve üstü olduğu söyleniyor. Yani bu benim gördüğüm simit sarayı en az 200 metrekareydi. Büyük ihtimalle daha büyüktü. 200 metrekare ise yıllık kirası 500 bin dolar eder. Az bir para değil. Bu paraların işte böyle bizim ceplerimizden çıkması ve simit sarayını bu şekilde desteklemesi gerektiği gündemdeydi. Ben de biraz amatör Amerika muhabiri olarak bu bilgiyi aktarayım dedim. Şunu da söyleyeyim, girdim bir simit demek için simit sarayına. Bu dev gibi yerde işte topu topu iki masada insanlar vardı. İki Türk hanım bir kenarda oturuyorlar. İki Türk adam bir başka kenarda oturuyor. İçi aynen İstanbul'daki simit saraylarının zevksizliğini yansıtacak bir şekilde döşenmiş. Belli ki mobilyalarını falan da İstanbul'dan getirmişler. marka olmak herhalde biraz böyle bir şey. Aynı zevksizliği kıtalar ötesine taşıyabiliyorsunuz. Simit'i de doğrusu taze olmayan bayat ve çok kötü bir simitti. Yani Amerika'da bile insanın hoşuna gitmeyecek kadar kötü bir simitti. Bu gidişle ne Amerikalılara simiti sevdirmelerine imkan var, ne de orada işte senelik 500 bin dolar aylık kira verdikleri, belki daha fazla kira ödedikleri yerin parasını çıkartmalarına imkan var. Dolayısıyla işte Ziraat Bankası gelsin, 500 milyon dolar versin, bizi kurtarsın diyor olmalarına inanın hiç şaşırmadım. Evet, ilginç. Bu muhabirlik için de teşekkürler doğrusu. Evet. Rica ederim. İktisatçı Profesör Yalçın Karatepe de bir söyleşisine denk gelmiştim. Diyor ki Türkiye'de son 10 yılda girişimcilik sermayesi olarak verilen para 500 milyon dolardan az. Yani girişimci şirketlere, bu start-up denilen küçük teknoloji şirketlerine destek amacıyla bir takım paralar veriliyormuş. 10 senede verilen toplam para, işte bu az kaldı, simit sarayına vereceklerdi. O paradan az. Buradan da ne sonuçlar çıkartmamız gerektiği herhalde açık gözüküyor. Sonuçta simit sarayına isterseniz simit külliyesi deyin, altın sanayide taksanız bir şey değişmiyor. Ben de doğrusu yani simidin Türk kültürünün ve mutfağının böyle kıyıda köşede kalmış, değeri bilinmemiş ama çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Dünyanın her yerinde bence simit herkesin çok seveceği, benimseyeceği bir yiyecek. İstanbul'da yaşayanlara da bir daha hatırlatayım. Yani şehrin herhangi bir yerinde işte 1 lira 75 kuruş vererek fırından taze çıkmış güzel bir simide herhangi bir anda ulaşma dünyanın başka yerlerinde bulunabilen bir lüks değil. Kıymetini farkında bile olmuyoruz genellikle ama öyle. Evet. Bunu da altını çizelim. Yeterince simit şeyi yapmadıysam eğer. Evet. Yok, ben de çok simit sever biri olarak paylaşıyorum bunu. Ben bir de bu iklim meselesine bir kez daha dönersek, yılın değerlendirmesini bu sefer başka bir taraftan da almak istiyorum. Yani aşırı sıcaklar, iklim felaketi krizi ve azgın savaş rüzgarları da eserken 2019 yılında yüreklere biraz olsun ferahlık verecek bazı gelişmeler de oldu. Kısaca ondan da bahsetmek istedim ben de. Bunlardan tabii en önemlisi Urgenda adlı Hollanda aktivist örgütünün, iklim aktivisti örgütünün yıllar önce devlete açtığı davayı Hollanda Yüksek Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi diyebiliriz, önünde kazanmasıydı. Ve bu çok önemli, emsal niteliği taşıyan tarihi bir karar aldı Hollanda Yüksek Mahkemesi. Ve devletin vatandaşların yaşama hakkını da çiğnemekte olduğu bu iklim yıkımına karşı tedbir almamakla beraber ve 2020 sonuna kadar da karbondioksit salımını ülkenin en az %25 azaltması gerektiğini belirtti. Yani bir yıl içinde. Bundan azının da Hollanda vatandaşlarının insan haklarının ihlali olacağı meselesiydi. Yani benim çok uzun zamandan beri, yani neredeyse bir 40 seneden beri uğraştığım iki temel konunun birleşmesi gibi bir durum oldu. Yani evet, insan hakları, evrensel insan hakları ile iklim meselesi birleşti. Yani artık iklim eylemleri evrensel insan haklarının ayrılmaz bir parçası oldu. Bu son derece önemli ve azımsanamayacak bir şey gibi geldi bana. İkinci önemli olaysa Greta Thunberg'in gösterdiği bu olağanüstü medeni cesaretle bütün dünyaya örnek olduğu gerekçesiyle Time dergisince yılın kişisi seçilmesi oldu. Ve ona bağlı olarak da Avustralya'da 13 yaşındaki bir Izzy adlı kızın da bütün o Avustralya yanar tutuşurken hayvanları ve bitkileri bushfire denen Hawaii'de tatile giden kendi ülkesinin başbakanına meydan okuması, evinin önünde çadır kurması ve polis zoruyla da protesto alanını terk ederken de gene de biz kazanacağız pankartını yüksekte tutmasıydı. Ve nihayet evet, üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin o benim ta 1960'ların sonlarından beri takip ettiğim ve hayranlıkla izlediğim çok ödüllü, Oscar'lı oyuncu ve aktivist, feminist Jane Fonda'nın neredeyse yarım yüzyıllık, hatta belki de fazla eylemcilik geleneğinin sürdürmesi ve geleneğin son halkası olarak da hem Greta Thunberg'den hem de XR, yani Extinction Rebellion, yok oluş isyanı aktivistlerinden esinlenerek Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümet binası önünde aylarca grev eylemlerine girişmesi Washington DC'de ve çok sayıda ünlü aktörün, aktrisin de kendisine katılmalıydı, ünsüzler de dahil, ve son grevine de 83. yaş gününde Lily Tomlin'le beraber çıktı ve gözaltına alındı. Bayağı ilginçti yani. Evet, bu iklim farkındalığının momentumu azalmadan artarak, hatta sürecek diye düşünüyorum ben 2020'de. Biliyorsunuz bir de bir seneden az bir zaman içinde Amerika'nın önümüzdeki 4 sene için yeni seçilmiş başkanının kim olduğu ortaya çıkacak. Bu yani Amerika'nın iç işleri için de önemli, fakat aslında dünya için de önemli. Çünkü adaylar arasında iklim konusunda birbirine 180 derece zıt duran insanlar var. Trump'ın yeniden seçilmesi bir yana, öbür tarafa da işte mesela bu Yeşil Yeni Düzen gibi iklim hassasiyeti olan programları öne sürmekte olan Bernie Sanders falan gibi adaylar birbirleriyle kıyaslanırsa, aslında dünya içinde, gezegen içinde iklim konusunda çok önemli bir dönemeç olabileceği gözüküyor. Evet, bence de öyle, çok önemli. Maalesef yalnız Trump'ın tekrar seçilmesi ihtimali de özellikle Amerikan Hristiyan faşistlerinin yükselişiyle çok ciddi bir şekilde, ciddi bir ihtimal olarak, evet, beliriyor. Ülkenin tepesinde duruyor sahiden. İstanbul için de ciddi bir ihtimal Kanal İstanbul projesi. Ben bu konuda bir program dizisi yapmaya karar verdim. Çünkü bu ekonomik koşullarda bu iş artık olmaz filan diye düşünüyordum. Fakat olabilecek gibi gözüküyor. Ama bu da bir dev bir proje ve ekoloji açısından ayrı değerlendirmek, ekonomi açısından ayrı değerlendirmek, hukuki açıdan ayrı değerlendirmek lazım. Dolayısıyla bunlar için değişik uzmanlara ihtiyaç var. Her alanda birkaç kişiye davette bulundum filan. Neyse, 2020 içinde yapmayı düşündüğüm şeylerden bir tanesi bir Kanal İstanbul değerlendirme serisi. Evet, orada da paralel olarak, yani demin konuştuğumuz şeye paralel olarak bir ufak cümle daha ekleyeyim ben de. İlk defa Türkiye'de bu boyutta bir karşı çıkma, yani çevresel etki değerlendirme raporuna itiraz günleri içinde, işte 2 Ocak'ta sona eriyor. Onu sona ermeden yani binlerce kişinin, hatta belki 10 binler, belki 100 binlerin tam sayısı bilinmiyor ama itiraz hakkını kullanıyor olmaları da çok çarpıcı bir gerçekti ve bir de ankete göre de bayağı şey, %74,2 gibi bir şey çıkıyor. Evet. Çok yüksek bir karşı çıkma. Kolay olmayabilir yaptırılabilmesi, eğer bu devam edecek olursa da. Yani çok acayip bir şey tabii. Yani Marmara ile Karadeniz arasında tarih öncesi kadim boğaza paralel yeni bir yapay kanal açılıp dünyanın en eski metropollerinden biri ve medeniyet kültür merkezlerinden birine üstüne bir yapay ada yaratılması oluyor yani. Evet, ve bunun da bir de böyle hani anlayıp dinlemeden, doğru dürüst hesabı kitabı yapılmadan, yani dönüşü olmayacak bir takım zararlar verme ihtimalini içinde barındırarak yapılacak olması en endişe verici konulardan bir tanesi. Bugün itibariyle herkesin önünde henüz birkaç gün daha var bu itiraz dilekçesini iletmek için. Bence herkesin yapabileceği en hayırlı şey bu olur. Ben de tam ondan bahsedecektim. Peki Kanal İstanbul'a geliriz. Şimdi programın da sonuna geliyoruz. Ben çok kısaca 2019'da dünyada, bilim dünyasında neler olduğu içinden benim en önemli bulduğum 3 konuyu seçtim. Onların başlıklarını en azından söyleyeyim. Astronomi alanında işte bir kara delik ilk kez görüntülendi. Bu uzun zamandır yapılmaya çalışılan bir şeydi. Teknoloji geliştikçe bilim de onunla el ele ilerliyor. Bir başkası evrimsel biyoloji ve antropoloji alanında Filipinler'de bir takım kazılarda yapılan kemik parçaları bir araya getirilerek bunların bir insan alt türüne, yani hominid türünün alt türüne ait yeni bir alt türe ait olduğu ortaya çıktı. Homo luzonensis adı. İşte biz Homo sapiens alt türünün bireyleriyiz. Homo luzonensis de bizlerle belli ayrılıklar gösteren fakat ortak atadan gelen bir alt tür. Bu tür bulgular tabii evrimsel biyolojinin genel tezlerini giderek daha da sağlamlaştırıyor. Her ne kadar Türkiye'de hala evrim karşıtı bir takım çalışmalar yapılsa da evrim konusunda da birkaç program daha 2020'de yapmayı umuyorum. Son olarak bir de tıp alanına dönelim. Biliyorsunuz 1980'lerde bir ölüm fermanıydı. HIV virüsü almış olmak ve bunun AIDS hastalığına yol açması. Fakat tıp alanında AIDS hastalığı ve HIV virüsü üstüne müthiş yoğunluklu çalışmalar yapıldı. 2019'da ikinci kez galiba tarihte ikinci kez HIV virüsü almış bir kişi tamamıyla hastalıktan arındırılıp iyi olmayı başarmış. Benzer bir yoğunluklu çalışmanın Alzheimer konusunda olduğunu görüyorum. Yani bugünden yarına ya da işte gelecek sene ya da 10 sene içinde olur mu bilmiyorum. Böyle bir öngörüde bulunmak zor fakat Alzheimer hastalığının da şu anda olduğu ya da olmaya yakın olduğu gibi bir ölüm fermanı olmaktan çıkacağını tahmin ederim yakın bir gelecekte. Son olarak beşeri bilimlere ve sosyal bilimlere bakalım. Sosyolog ve tarihçi Emmanuel Wallerstein çok önemli bir isimdi. Bu sene vefat etti Ağustos ayında. Onu da buradan anmış olalım. Küresel kapitalizmin en güçlü eleştirmenlerinden biriydi. Ben şunla bitireyim. 2020 için yeni yıl kararları. Şimdi orada da tekrar Google'a dönebiliyoruz. En azından Amerikan Google kullanıcıları hangi kararlar üstüne aramalar yapmış diye baktığımızda ya da anketlere ne cevap vermişler diye şunu görüyoruz. İnsanların en yüksek sayıda karar verdiği konu yeni yıl kararı sağlıklı yemek veya diyet yapmak. İkincisi spor yapmak veya daha çok egzersiz yapmak. Üçüncüsü kilo kaybetmek. Dolayısıyla hep sağlıkla ve işte yemeyle içmeyle ilgili kararlar olduğunu görüyoruz. Ancak bunların arkasından işte daha çok tasarruf edeyim, daha az para harcayayım, yeni bir hobi öğreneyim, daha fazla kitap okuyayım falan gibi kararlar geliyor. Şimdi bu yeni yıl kararlarının yeni yıl kararları almak diye bir ritüel var bir kere. Bu niye var? Bu sorulabilir. Çünkü hepimizin hayatında başka türlü olmasını ya da daha iyi olmasını istediğimiz alanlar var. Ve her dakika bunlar hakkında da karar alamıyoruz. işte 31 Aralık belki ya yeni bir yıla giriyoruz. Her ne kadar takvimler tamamıyla konvansiyonel şeyler olsalar bile, yani işte yeni yıl 21 Mart'ta da başlıyor olabilirdi, 21 Aralık'ta da başlıyor olabilirdi filan. Bu böyle bir mazeret ya da bir fırsat belki tanıyor. Fakat ikinci soru, bu alınan kararlara niye uyamıyoruz? Çünkü müthiş bir başarısızlık oranı var. Yani hepimiz her sene bir takım kararlar alırız fakat bir türlü uygulayamıyoruz. Bunun için de programı kapatırken Amerika'nın en ünlü, en önemli psikologlarından William James'in kitabına başvurdum. Psikolojinin Prensipleri 1890 yılında iki cilt olarak yayınlamıştı. Harvard Üniversitesi'nde hem felsefe hem psikoloji bölümlerinde hoca olan birisiydi. Oradan benim çıkarttığım şey şu. William James diyor ki insanlar da hayvanlar da aslında büyük ölçüde düşünmeden otomatik olarak yaptıkları davranışlarla hayatlarını sürdürürler. Fakat ikisi arasında bir fark vardır. Hayvanlar içgüdüsel olarak ne yapıyorlarsa yaparlar. Bunlar bir tür alışkanlığa dönüşür. İnsanlar ise düşünerek, isteyerek ya da neyse bir takım başka kültürel seçimler sonucunda bazı davranışları benimserler. Daha sonra bunlar fakat alışkanlığa dönüşüp otomatik bir hal alır. Ve alışkanlık davranışın arkasındaki en önemli faktördür diyor. Öyle galiba gerçekten ve biz de yeni yıl kararlarında genellikle bir alışkanlığı bir başkasıyla değiş tokuş etmeye çalışıyoruz. Fakat eski alışkanlıklarımıza gereken saygıyı belki göstermiyoruz. Çünkü şöyle bakmak lazım. Yani diyelim her sabah kalktığınızda ilk iş bir sigara yakıyorsunuz ve gazeteleri okuyorsunuz. Halbuki onun yerine işte gidip mesela yarım saat yürüyüş yapmak istiyorsunuz. Bir alışkanlığı bir başkasıyla değiştirmek istiyorsunuz. Peki sabahları yürüyüş yaparak güne başlayın. Fakat şunu unutmamak lazım. Bu yeni alışkanlığın yer etmesi acaba ne kadar zaman alacak? Bunu 3 gün içinde, 5 gün içinde ya da 2 hafta içinde yapacağınızı düşünüyorsanız başarısız olacağınız kesin. Çünkü değiş tokuş etmeye çalıştığımız alışkanlığı ne kadar zamanda oturttunuz diye bakmak lazım. Onu oturtmak işte belki 7 senenizi almış ya da 15 senedir her sabah kalkıp bir sigara yakıyorsunuz. Yeni bir alışkanlığı onun yerine koymak için bir 15 seneye daha ihtiyacınız yok ama bu işin 3 günde 5 günce olmayacağını, bunun bir kolay kısa yöntemi olmadığını maalesef söylemek zorundayım. Öte yandan beklentilerimizi ayarlayabilirsek aslında alışkanlıkları değiştirmek de elbette mümkün. Çünkü yeni alışkanlıklar yer ettikçe o davranışta bulunmak daha kolay, daha kolay hale geliyor. Bunu da unutmayalım. Evet, her sabah açık gazete dinleme alışkanlığıyla başlamak lazım mesela. Evet, mesela uzun bir yürüyüş yaparken açık gazete dinlemek, evde gazetelerin başında bir sigara yakmak yerine demli çayı da döndüğünüzde yanında bir simit ve bir parça kaşar peyniriyle kahvaltınızı yapabilirsiniz. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi yıllar. Ben de herkese iyi bir, daha iyi bir yıl diliyorum. 2000'li yıllara girerken 2020'de başka tür bir Türkiye düşüncemiz vardı. En azından bir kısmımızın, benim öyleydi. Fakat biz ne yaparsak öyle oluyor. Dolayısıyla çabalamaya devam etmekten başka yapacak bir şey yok. Düşüncesiyle ben de herkese iyi, güzel, en başta da sağlıklı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi. Yılın son Açık Gazetesi'ni de kapatmış oluyoruz bu şekilde. Yarın Açık Gazete yok. 1 Ocak resmi tatil. Tatillerde de yapmıyoruz biliyorsunuz. Ama Perşembe günü görüşmek üzere diyelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil yoktu bugün. Selahattin Çolak'la birlikte Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek vermektelerdi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın.